dyktatorzy do złych zmian. Jakże skorzy, przeskoczyniłbym się przed nimi ukorzył. Lecz mnie nie wyłoży uchwała sejmowa, o czym zapomnieli, że to mam, a to głowa zetowo. S-Y-kowa niepodatna na próby zaślepienia jelenia. Obiecali złote góry, mamy blaszane pakury, a w kieszeniach naszych dziury. Nie pury i nie skóry, garnitury drogie tylko w telewizorze. Ja się nie ukorzę, jak w chcieli nie ułożę, bo ja patrzę, podziwiam, poznaję, kłamcy stale rozpoznaję. Podziwiać go przestaję, tylko patrzę i czci nie oddaję, nie oddaję. Pluję w stronę polityka wybielonego, grzechu w przeszłości przez klikę oczyszczonego. Od grzechów w przyszłości immunitetem ubezpieczonego, psa obłąkanego. Psa jak ochroną obstawiony to ważny i na wszystko się odważy. Bez ochrony tuż prawdziwy typ bez twarzy, miłośnik dobrych kamuflaży, niech się w klipę smaży. Chory reformator jak się patrzy i nie patrzy, czy przysporzy ludziom stresu, bo to człowiek interes. Reprezentant pozytywnej strony marginesu społecznego, to rządzący i nierządzony w trudach życia, życia. Niezaprawiony polityk pierdolony, zakłamany w jego głowie tylko many, nie bliźniego, żywot marny, jego miejscem zakład karny. Ale on go nie odwiedzi, bo wysoko dupą siedzi, obrócony jest plecami do krzyczącej gawiedzi. Krzyczącej gawiedzi, krzyczącej gawiedzi. Dla mnie rząd to bagno, które mnie otacza ustawami, postulatami, głowę ludzi przytłacza. Ja się trzymam z daleka, nie dla mnie ta rzeka pełna zakłamania, bez uszanowania człowieka. Obiecanki, zasanki, pieniędzy na pełne dzbanki. Wybierzcie mnie, a na pewno nie pożałujecie. Jako silny kraj wyjdziemy w nowe tysiąclecie. Dla każdego paczka Lego i rabat na merca złotego. Tego. Skąd my to znamy? Na pewno nie z reklamy. W naszym pięknym rządzie takie akcje mamy. Mamy jeden przez drugiego, to władzy się pchają. Obiecuje dobrze, a następnie go przebijają. Głosujcie na mnie lub na kolegę mego. Będzie jak w gaju, gaju, w naszym pięknym polskim raju. A ludzie naiwnie głosują i głosują, i później przeklinają, plują i swego czynu żałują. Więc po co głosować i później ze wstydu się chować? Głos się oddała, złoty kursi nie otrzymało. Ile czasu to wszystko jeszcze będzie trwało? Czy społeczeństwo swoje dobro walczyć przestało? Skądże nie, nie. Ale kiedy rezultaty będą widoczne, kto odpowie na pytanie? Nobla dostanie. Ja leję na to, co w polskim rządzie się dzieje. To co oni wyprawiają, tylko tracę nadzieję, że będzie lepsze jutro i jeszcze lepsze lata. Więcej zieleni dla mnie i całego świata. To prawda, bo dookoła są choć reformatorzy, a świat prędzej czy później do wiecznego spoczynku się położy. Prezydent to jedna niewiadoma, kto jest kim, kim, kto, kto za nimi się chowa. To nowe reformy próbuje w system wdrożyć, kogo dotyka błoń, szafce trzeba obciążyć. Nowe mieszkania, dużo hajsu obiecane, należności pracownika są głównie wypłacane. Bezpieczeństwo na ulicy, ulicy miało zapanować. Jest tak, że każdy za musi się radować. Padły przeciwsłowa, przedwzięta czyjaś głowa. Reforma się powtarza i wszystko od nowa, od nowa. Prosta jednostka ukryta w systemie zaufa każdemu, co dadzą, to weźmie pierdolony reformator. No niczym nie straci, zyska wiele kasy i gówno nam wypłaci. Zwalone niepotrzebne projekty prezentuje, chcę nowych zmian, to niech mnie zreformuje. Nie pójdę do lekarza, w aptece gówno kupię, umrę na ulicy, a polityk ma mnie w dupie. Odchodzę w zapomnienie i przychodzi reforma, zabiera mnie z powrotem, to jest polityczna wojna. Polityczna wojna.